Evet. Şimdi ikinci şiire geldik. Dün birincisini okuduk. İstiare var demiştik orada. Değil mi? Eğer ki mecazın alakası müşabbet olursa istiare olur. Eğer mecazın alakası müşabbet değil de külliyet, cüziyet, halliyet, mahalliyet olursa o zaman da ne olurdu? Mecazı müsir olur demiştik. Onları da göreceğiz inşallah. وقال البحتري يصف مبارزة الفتح ابن خاقان بأسد. بحتري diyor, vasıflıyor. Neyi? مبارزة الفتح ابن خاقان. Fetih bin Hakan, ölümü 217, 832. Bu kişinin düellosunu, düello, mübarezesi yani çarpışması, mücadelesi, mübareze, düello. Neyle? Liyesedin yani. Aslanla bir mübareze etmiş. Aslanla karşı karşıya gelmiş. Aslana mücadele etmiş. Bunu da şair Buhturi anlatıyor, vasfediyor. Diyor ki: Felem era, felem era zırgameyni esdaka minkuma. Dırgameyn, dırgam, esed. Asla. Anlaşıldı. İraken izel heyyâbetü enniksu kezzeba. Hizebrun, altını çiz. Hizebrun. Meşa yebgi hizebran ve eglebun. Eglebu, onu da çiz. Minel kavmi yavşa basilel vecihi egleba. Allah felem era, görmedim diyor. Gırgameyni esedeyni, iki tane aslan görmedim ki. Estaka minkum, sizden daha sadık, ikinizden daha sadık. İraken, İrak cihetiyle, yani mücadele cihetiyle, birbiriyle mücadele etmekte kapışma. Hani vardı ya, ve erselehel İrak'e, ta'terikül İrak, İrak'e. Yani mücadelede, dövüşte sizden daha birbirine sadık iki aslan görmedim. İza el heyyabetü, heyyabe. Heyyabe nedir? Ceban. Ceban. Korkak. İza el heyyabetü en niksü. Niks nedir? Zayıf. Korkak ve zayıf kezzeba. Kezzebe. İza kezzebe el heyyabetü en niksü. Korkak ve zayıf olan tekzip ettiği, yalanladığı zaman da korkak ve yalancı ne yapar? Tekzip eder. İşiyor. Korkaktır. Zayıftır. Mücadele edemiyor. Tekzip ettiği zaman da, yani gücü inkar ettiği zaman da, mücadele noktasında sizden daha doğru iki arslan görmedim. Sen ve bir de karşındaki hakiki arslan. Tamam mı? İza el heyyabetü enniksü kezzebe. Şöyle yapıyorsun. İza kezzebe el heyyabetü niksü. Zayıf ve ceban tekzip ettiğinde, yalan saydığında, mücadele cihetiyle sizden daha sadık iki aslan görür. İki tane aslan var. Kim yalan söylerse söylesin. Korkaklar ne derse desin. Zayıflar neden? Sizin gibi birbirine mücadelede sadık yerinde de iki aslan gördüm. Hizebron, ey Esed, ve men yakfu atharel hizebri yenel bihi taraiha humril vahşi iz ve rati'. Hizeb aslan demek. Hizebron bir aslan. Aslan ki meşa yebri hizebren. Meşa yürüdü. Yürüdü ama ne oldu halde? Yebri hizebren. Yatlubu hizebren. Bir aslanı arıyor. Gel lan buraya diyor. Bir aslan ki aslanı arayarak yürüdü. Yakalayacağım onu diye atladı. Tamam. Şimdi dikkat et. Hizebrun meşa yebgî hizebren. Ve eğlebu. Eğlebu ve eğlebun. Tamam, şiir olduğundan ve eğlebu. Esed yine. Ve eğlebun minel kavmi. Kavimden olan bir aslan. Bak şimdi. Ve eğlebun minel kavmi. Kavimden olan bir aslan da yağışa, yağışa örtüyor, kaplıyor. Ne oldu halde? Basilel vecihi, yüzü cesaretli olduğu halde. Basil şuca, yüzünde cesaret, hiç korkmuyor. Kaplıyor, eğlebe. Eğlebe bir aslanı kaplıyor. Anlaşıldı? Tamam. Evet, şimdi okuyalım şerhini. Ondan sonra döneriz. He? Evet, ikincisini bir okuyalım bakalım. وَاِذَا تَأَمَّلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ لِلْبُحْتُرِيِّ. Şair Buhturi'nin ikinci beytini teemmül et. Evet. Buhturi'ye ait ikinci beyti. Buhturi'nin ikinci beyti değil de Buhturi'nin olan örneklerde, emsilede ikinci sırada olan beyti bir düşün. Ve izâ teemmelte, düşündüğün el beyte saniye, ikinci beyti düşündüğün zaman ki öyle ikinci beyt ki o ikinci beyt el kâine lil Buhturi'ye, Buhturi'ye ait olan. Tamam. Râite, görürsün enne kelimete hizebren, hizebren kelimesi. Hangi hizebren? Hangi hizebren? Es-saniye. İkinci hizebren kelimesi. Evet. Yuradu biha. Evet. Yuradu biha. El-eselu el-hakikiyyu. İkinci hizebren. Onunla hakiki aslan murad ediliyor. Tamam. Ve enne kelimete hizebr. Hizebr kelimesi ise el-ula, birinci hizeb, yuradu biha, onunla murad ediliyor. El-memduh, memduh murad ediliyor. El-şuca, cesaretli adam. Hizebrun meşa yebgi hizebren. Tuttun mu hizebrun? Ha. Hizebrun, aslan, aslan diyor. Meşa yürüdü, adım attı. Yebgi arıyor, hizebren. Tamam mı? Bir aslanı, aslanı yaram. Ve ağlebun, onu da çizin demiştim altını. Da çizin. Ve ağlebun minel kavmi, kavimden bir aslandır ki yağışa kaplıyor, basilel veci, yüzü cesaretli olarak örtüyor. Ağlebe, ağleba, yani aslanı. İkinci aslan gene aslandır yani hakiki aslan. Anlaşıldı? Peki. Ve hâdâ, bu nedir? Mana gayri hakikiyim. İse hakiki olmayan mana. Ve râite, yine gördün. Düşündüğün zaman ve râite, görürsün yani. Ve râite bir mana tera yani. Tamam. Görürsün ennel alâkete beynel ma'nil hakikiyi lil esedi vel ma'nil arızı. Arizi mana ki şuca, cesaretli olmakla esed için olan hakiki mana arasında ne vardır? Alâka hiyel müşâbetü fişşecaat. Aslan'da da şecaat vardır. Fetih bin Hakan'da da ne vardır? Cesaret vardır. Ve ennel karinete, yine görürsün ki ve ennel karinetel mani'ate min iradetil ma'nel hakikiyye lil esedi. Esede ait olan hakiki manayı murad etmeyi engelleyen karine hiye, o nedir? Ennel halil mefhumete min siyakil kelam. Kelamın akışından anlaşılan hal, kelamın akışını anlaşılan hal ki tedüllü, delalet ediyor ala ennel maksude, kastedilen el manel aridu, arizi olan manadır. Tamam mı? Yani Hizebrun raculun şuca'un meşa yebgi Esed'en hakikiyen demektir. Anlaşıldı? Hizebrun meşa yebgi Hizebrun yani raculun şuca'un meşa yebgi Esed'en hakikiyen. Onu yakalayacak. Onunla mücadele. Ve ağlebun minel kavmi. Ve ağlebun minel kavmi. Yine aynı şekilde. Raculun şuca minel kavm. Yağsa basilel vecihi. Ağlebun esede. Hakikiyen. Anlaşıldı? Ve mitlu zâlike yukar. Aynısı söylenir. Fi ağleb minel kavmi de bak. Ve basilel veci ağleba. Fe yine saniyete ikincisi yani ağleb. تدل على المعنى الأصلي للأسد والأولى أغلب الأولى تدل على المعنى الأرضي وهو الرجل الشجاع جسارتنا والعلاقة هي المشابهة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي أصلي معنى مرادة مكتم بزي انجلين قرينة هنا لفظية قرينة حالية دي لفظية دير وهي من القوم Kavimden olan aslan. Kavimden olan aslan demek racunun şuca'un demektir. Anladık? Geçtik. Ve kâlel mütenebbi. Mütenebbi diyor. Ve kâs sakata matarun alâ seyfi devleti. Onun memduhu olan seyfi devlenin üzerine yağmur düşüyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağarken o melik seyfi devlenin yağmur yağarken buhtürü de onu medheden bir şiir söylüyor. لَعَيْنِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْكَ حَظُّ تَحَيَّرَ مِنْهُ فِي أَمْرٍ عُجَابِ حِمَالَةُ ذَا ذَا حِمَالَةُ ذَا الْحُسَامِ عَلَى حُسَامِ وَمَوْكَعُ ذَا السَّحَابِ عَلَى سَحَابِ الله Le'ayni, gözüm için vardır külle yevmi. Her gün minke senden havlu nasibi var. Gözümün senden her gün nasibi var. Bir şey kapıyor gözüm senden her gün. Nasibi var. Tehayyara minhu, tehayyara yani tetehayyara. Tetehayyaru, tehayyaru, tehayyaru, tetehayyaru yani. Gözüm şaşıyor minhu, minhu. Ondan fi emri ucabi. Fi emrin ucabi. Ucab şaşılacak iş demektir. Heh, aşağıda bak demiş. Tehayyeru. Tehayyer tetehayyeru. Hayret ediyor. Şaşıyor minhu ondan. O nasibinden dolayı. Gördüm. Fi emrin ucabi. Ucab hayret edilecek şey. Hayret edilecek bir iş hakkında gözüm hayrete düşüyor. Tehayyeru minhu fi emrin ucabi. Evet. Himaletu zâ. Zâ ismi işarettir. Tamam. Himaletu zel husami. Şu kılıcın bağı ala husami. Onun altını çiz. Ala husami. Şu kılıcın bağı kılıcın üzerinedir. Ve mevki'u zessahabi. Dikkat et. Zayine ismi şahit. Ve mevki'u zessahabi. Şu bulutun düşüşü ala sahabi. O da bir bulutun üzerinedir. Yani şu yağmurun düşmesi de bir yağmurun üzerinedir. Sahab. Hüsam sahab. Tuttun. Tamam. Okuyalım. Testati'u ba'de hadil beyani. Bu beyandan sonra güç yetirirsin artık. En tüdrike. İdrak etmeye. Tamam. Evet. Yani testati'u ba'de hadil beyani. El idrake. İdrak etmeye gücün yeter. Anlamaya. Nerede? Fil beyti thani lil mütenebbi. Mütenebbiye ait olan şu ikinci beyt. İkinci beytte. Fil beyti saniye demiyor mu? Fil beyti salisidir. Değil mi? Şeyi kastetmiyor muydu sadece? İmade tüzel Hüseyin Ali Hüseyin. O şatırdı. Şatırdı. Hayır hayır hocam. Bu ikinci mısradır da. Minki hazu tahayyir minhu fi emrin ucab. Bu birinci beyt. Öbürü de ikinci beyt. Ha ikinci beyt doğru. Ha, doğru doğru. Ben mısra olarak düşündüm. Tamam doğru. Fil beyti sen ikinci beyti. Zaten altını çizdiniz değil mi? İkinci Hüsam ile sahabe. İkinci sahabe. Birinci Hüsam hakiki Hüsam'dır. Birinci sahab hakiki sahaptır. İkinci sahab mecazi lugavi var onda. İkinci Hüsam onda mecazi lugavi var. İstihare var yani. Şeyi kastediyor yani Hüsam'la. Seyf-ü Devle'yi kastediyor. Evet, testati'u doğru dedin. Testati'u ba'de hâzel beyani en tüdrike fil beyti thâni lil mütenebbi. Mütenebbinin ikinci beytinde himâletü zel husâmi alâ husâmi ve mevku'u zel sahâbi alâ sahâbi enne kelimete husâm el-thâniyeti. İkinci husâm üstü'milet fi gayri ma'nâha el-hakiki. Hakiki manasının dışında kullanılmış. Şu kılıcın bağı kılıcın üzerine. Kılıç gibi olan Seyf-i Devle'nin üzerinde. Tamam mı? Peki. Evet. Ve mevku'u zessahabi ala sahabi. Şu yağmurun düşüşü, şu bulut, buluttan kasıt ne? Yağmur. O yağmurun düşmesi de ala sahabi, o da bir bulutun üzerinedir. Yani o da bulut gibi cömertlik yapan Seyf-i Devle'nin üzerinedir. Peki, ikinci Hüsam, hakiki manası yani mevdu'u leh olan mananın dışında kullanılmış li'alakatil müşabeheti müşabehet alakası var. Ne hususta? Fi tahammulil ehtari tehlikeli işleri yüklenmekte. Kılıç nasıl tehlikeli işlerin üstünden geliyor? Seyf-ü Devle de o şekilde. Peki. Vel karinetü tüfemu minel makami. Karine karineye haliyedir. Makamdan anlaşılıyor. Feyye haliyet. O haliyedir. Yani kılıcın bağı kılıcın üzerine olmaz ki. Kılıcın bağı adamın üstünde olur yani. Anlaşıldı. Ve mislu zâlike kelimetü sehab el-ehire. İkinci sehab kelimesi de böyledir. Feyinna üstü'milet. O da kullanılmıştır. Tamam mı? Fî gayri manâha el-hakikiyye. Hakiki manasının dışında kullanılmıştır. Tamam mı? Hakiki manasında değildir. Litedülle ala seyf-i devle. Evet, litedülle delalet etsin için ala seyf-i devle. Seyf-i devleye delalet etsin için kullanılmıştır. Hakiki manası. Yani orada ve mevku'u zessahabi ala sahabi yani ala seyf-i devle demektir. Yani. Anlaşıldı? Li'alakatil müşabeheti beynehu ve beyne sahabi fil kerem. Beynehu beyne seyf-i devle ve beyne sahabi el-hakiki fil kerem. Vel karinetü haliyetün eydan. Yine karine, karine haliyet. Anlaşıldı? Ve kâlel buhturiyyü. Buhturi yine bir şiir söylemiş. Diyor ki, İzâ el-aynu râhat ve hiye aynun alel cevâ feleyse bisirrin ma tüsirrul evâli'u. اِذَا الْعَيْنُ rahat, rahat burada sarat manası. اِذَا الْعَيْنُ göz, rahat, sarat, intikal ettiği zaman وَهِيَ عَيْنٌ o gözdür, yani o casus. Göz, göz olarak intikal ettiği zaman عَلَى الْجَوَى göz intikal etti mi عَلَى الْجَوَى عَلَى الْكَدَرِ yani üzüntüye. Göz üzüntüye intikal etti mi? Yani gözde üzüntünün belirtileri çıktı. Göz üzünlendiği zaman da kalptekini anlamak kolaydır. Gözüne bakacaksın adam. Ve hiye aynun. Göz ki o casustur. Gizli bilgileri nereden öğrenirsin? Casustan öğrenirsin. Değil mi? Adamın gözü de casus. Ya böyle bakıyorum gözüne. Anlıyor musun, anlamıyor musun? Gözler yalan söylemez. Değil mi? gözünü kaçıramazsın. Her şeyi gizlersin ama gözdeki ifadeyi gizleyemezsin. Değil mi? Nefret midir, sevinç midir, keder midir? Demek ki göz o zaman casustur. Bir insanın gözü gizli bilgilerin kendisine alındığı şeydir. Anlaşıldı? اِذَا الْعَيْنُ رَاحَتْ عَلَى الْجَوَى. Tamam mı? وَهِيَ عَيْنُ. Casus olan o göz keder üzerine oldu mu? Feleyse bir sır. Artık sır yoktur. Sır değildir. مَا تُسِرُّ الْاَضَالِعُ. Kalplerin içinde saklanan sır değil. Kalp göze vurmuş demektir. Tamam mı? Anlaşıldı? Adam ağlamış diyelim. Ağlamış bakıyorsun. Demek ki keder var yani. Bir şey oldu diyorsun. Ne geliyorsun bakıyorsun adamın gözleri olmuş kan çanağı gibi. Bir şey var diyorsun da buna bir şey oldu yani. Evet, ve hiye aynundaki aynunu cis casus manasına da işte mecazı mürsel var. Zikri cüz iradeyi kül. Casus neyle casusluk yapıyor? Emma beytül buhturi, buhturinin beytine gelince fe ma'nahu, onun manası şudur. Enne aynel insani ize esbahat bi sebebi bükaiha casusen ala ma fin nefsin min vecdin ve hüznin. Anlaşıldı mı? Enne aynel insani, insanın gözü ize esbahat, ize sarat bi sebebi bükai, ağlaması sebebiyle intikal etti mi casusen, casus olmuyor ki, o casustur. Alâ mâ fin nefsi, gönülde bulunan min vecdin ve hüznin, keder, üzüntü, aşk, değil mi? Gözler onu ne yapıyor? Ağladığı zaman da ifade ediyor. Efendim nefiste bulunan vecdine ve hüznüne, kederine, üzüntüsüne casus olduğunda fe innemâ tentavî aleyhin nefsü minhumâ lâ yekûne sirren mektûb. فَاِنَّمَا تَنْطَوِ عَلَيْهِ النَّفْسُ. O nefsin kendisine şamil olduğu şey, kalbin kendisini bulundurduğu şey, minhuma yani min vecdin ev hüznin, neşedir vecd, hüzündür, kederdir. Bunlar لَا يَكُنَ سِرًّا مَكْتُومًا. Gizlenmiş bir sır olamaz. فَاَنْتَ تَرَى. İşte sen görüyorsun. Enne kelimetel ayn, ayn kelimesi el ula, birinci ayın istu'milet fi ma'naha el hakiki, hakiki manasında kullanılmıştır. Ama ve aynun, ve hiye aynun, oradaki ayın ise ve enne kelimetel ayn, ayn kelimesi saniyet, ikinci ayın kelimesi istu'milet fil casus, casus manasında kullanılmış ve ve gayru ma'naha el asli, gayru ma'naha el asli, asli mananın dışında. Velakin ancak, velakin ancak, niçin asli mananın dışındadır? Velakin li'ennel ayne cüz'ün minel casus ve biha yu'me ve biha ya'melu. Ve biha göz ile ya'melu, casus çalışır. Velakin ancak etlekaha, oraya bağlayacağız da, o araya yani şimdi uygun olmadı yani. Velakin ancak yani etlekaha ve aradel külle yani. Velakin ancak şair etlekaha, onu mutlak olarak ayin dedi ve aradel külle yani küllünü murad etti. Şe'nel Arap yani Arap'ın şanı olduğu üzere. Ala şe'nel Arap yani. Tamam mı? Ala nezil hafız mensup. Orası uymuyor yani, anladın? Sizde de öyle midir ibare? Şöyle yapalım onu. Ve ve gayru ma'nal asliyyin limâze liyennel ayne cüz'ün minel casus, casusun bir cüz'üdür. Ve biha ve bil ayni ya'melu, ya'melu el casus, casus onunla çalışır. Ve lakin etlekaha, fakat onu itlak ediyor Buhturi. Ve eradel külle, küllü murad ediyor şe'nel arab, Arap'ın şanı olduğu üzere ala şe'nel arab. Tamam mı? Fi itlaqil cüz'i ve iradetil külli. Fe tahriru rakabe. Boyun azat etmek. Boyun mu azat etmek? Fekkü rakabe. Fekkü abdin demektir. Tahrir rakabe. Rakabeyi azat. Rakabeyi mi azat, köleyi mi azat? Sadece rakabesini azat ettiğinde o iş gerisi kalmıyor. Zikri cüz, iradeyi kül. Ve ente tera, yine sen görüyorsun ennel alakati beynel ayni vel casus, casus ile ayn arasında leyset el müşabehete, leyset değildir hadil alakatu el müşabehet ve innema hi el cüz'iyetü, oradaki alaka cüz'iyet alakasıdır. Vel karinetu, karine nedir? Alel ceva, ceva, alel ceva, tamam mı? İzel aynu rahat ve hi aynun ala ceva, alel ceva, keder üzerine, keder üzerine. Ne demek keder üzerine? Casus. Casusluk ediyor da kederi ne yapıyor? Ortaya koymuş oluyor göz. Peki feyye lavziyetu. Ve yettadihu. Ve yazheru min kulli ma zekerna. Şu anlattıklarımızdan, beyan ettiklerimizden, min kulli ma beyyenna. Ennel kelimati, kelimeler. Nedir o kelimeler? El ula şemsun. Ve saniyetü hizebrun. Ve salisetü eglebu. Ve rabiatü hüsam. Ve hamizü sehab. Ve sadisetü ayin. Bu kelimeler üstü'milet fi gayri ma'nâhle hakiki ile alaka, alaka var ve irtibatın beynel ma'nâ ve irtibatın beynel ma'nâ hakiki ve ma'nâ arzî ve tüsemmâ küllü kelimetü min hâzihi mecazen lugaviyyen. Bunlara ne deniyor? Mecazı lugavi denmiş olur.